Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to wtorek, 19 dzień marca. Minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Jasionce trwają negocjacje z rolnikami, którzy jutro planują kolejne ogólnopolskie protesty. Premier Donald Tusk podsumował 100 dni pracy rządu. Światowa Organizacja Meteorologiczna opublikowała globalny raport klimatyczny. Wnioski nie są optymistyczne. W Jasionce na Podkarpaciu na Europejskim Forum Rolniczym toczą się rozmowy na temat ewentualnego porozumienia między protestującymi rolnikami a rządem. Mają potrwać do późnych godzin nocnych, a komunikat po ich zakończeniu zostanie przedstawiony o 9 rano. Negocjacje i ewentualne porozumienie nie zatrzymają jutrzejszego ogólnopolskiego strajku rolników, powiedział naszemu reporterowi rzecznik Rolniczej Solidarności Adrian Wawrzyniak. Czekamy na rezultaty rozmów, ale jutrzejsze protesty na pewno się będą odbywać. Jak bardzo te protesty będą dotkliwe? Tak naprawdę one będą się odbywać w całym kraju. Widzimy, jaka jest liczba tych protestów. Jest to ponad 500 protestów w całym kraju, więc będą dotkliwe. Niestety prosimy społeczeństwo o wyrozumiałość w dniu jutrzejszym. Z nieoficjalnych rozmów z przedstawicielami kilku organizacji rolniczych i związków zawodowych, którzy biorą udział w spotkaniu, wynika, że mimo przedłużających się negocjacji powinno dojść do podpisania co najmniej wstępnego porozumienia. Nie wiadomo jednak, czy zostaną w nim zawarte konkretne rozwiązania najważniejszych postulatów przedstawianych przez rolników. Premier podsumował 100 dni pracy rządu. Donald Tusk ocenił, że Rada Ministrów dobrze wykorzystała minione 3 miesiące. Poinformował zarazem, że większość ze 100 konkretów jest w fazie realizacji. Wśród osiągnięć wyliczył podwyżki dla nauczycieli i pracowników sfery budżetowej oraz wypłacenie 800+. Premier Donald Tusk zapowiedział, że nie rezygnuje z żadnego ze 100 obiecanych konkretów. Zaznaczył jednak, że 70% swojego czasu poświęca na naprawianie tego, co zepsuli poprzednicy. Jak mówił, chciałby szybciej, dalej, wyżej, ale nie wszystko jest możliwe. Z każdym tygodniem, z każdym miesiącem te zmiany będą postępowały szybciej. Gwarantuję to wam. A jak już uwolnimy Polskę też od kolejnego gorsetu politycznego, też nie będziemy już mieli jak tłumaczyć, więc będę miał też dodatkową motywację, żeby wszystkich do roboty jeszcze bardziej gonić. Donald Tusk powiedział, że rząd nie rezygnuje z projektu kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych, ale jak mówił, w tym roku nie jest w stanie go zrealizować ze względów budżetowych. Zaznaczył, że ilość pieniędzy na szeroko pojęte bezpieczeństwo każe myśleć niezwykle ostrożnie o tej zmianie, bo ona ma masywne skutki finansowe. Sylwia Białek, Polskie Radio. Komisja Śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych przesłuchała dwóch kolejnych świadków z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Posłowie badali wątek zlecenia druku kart wyborczych i dystrybucji pakietów do skrzynek pocztowych. Dwaj byli członkowie Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych pełnili swoje funkcje od marca 2020 roku. Wtedy wśród rządzących pojawiały się ostateczne koncepcje, jak przeprowadzić wybory i jak przydzielić obowiązki wyborcze poszczególnym spółkom. PWPW nadzorował były szef MSWiA Mariusz Kamiński. Zadawałem panu ministrowi w zakresie aktów prawnych, uwag do nich zgłaszanych, negocjacja poszczególnych ustaw. Informował pierwszy świadek Wiktor Klimiuk. Drugi, Piotr Ciąpa, podkreślał, że bez pomocy zewnętrznej spółka nie wydrukowałaby kart wyborczych. My musielibyśmy zrzucić z naszych maszyn i przekalibrować je, żeby drukować prawie drukie ulotne, jakim są karty. Komisja Śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych ma zakończyć swoje prace pod koniec maja. Michał Fadusio, Polskie Radio. W ubiegłym roku zanotowano rekordowe temperatury, rekordowy poziom mórz i rekordową temperaturę powierzchni oceanów. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Światową Organizację Meteorologiczną. Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres mówi, że zmiany klimatyczne przyspieszają. A raport pokazuje ekstremalne zjawiska pogodowe na świecie w ubiegłym roku i zniszczenia, jakie powstały w ich następstwie. Tysiące zabitych, miliony przesiedlonych, utraty plonów i rozległe straty gospodarcze. Ich wpływ na zrównoważony rozwój jest dewastujący. Najmniejszy ułamek stopnia przyczyniający się do globalnego ocieplenia wpływa na przyszłe życie na Ziemi. Ten raport pokazuje, że w 2023 roku niebezpiecznie zbliżyliśmy się do przekroczenia średniej temperatury na Ziemi o 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do średniej z okresu przedprzemysłowego. Światowa Organizacja Meteorologiczna prognozuje, że w tym roku mogą paść kolejne rekordy klimatyczne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Mateusz Warianka. Zapraszam. Siatkarze Asseco Resovi już cieszą się z pierwszego w historii europejskiego trofeum. Polska ekipa zdobyła Puchar CEF, pokonując w rewanżu niemieckiej Lüneburg 3-0. Pierwszy mecz zakończył się takim samym wynikiem. Mimo korzystnego rezultatu, to nie był łatwy mecz, mówi środkowy Karol Kłos. Postawili się, jak najbardziej. Myślę, że zagrali lepiej niż u siebie. Rzucało się to w oczy, że bardzo dobrze bronili, bardzo dobrze asekurowali swoje ataki i bardzo dobrze też zagrywali. Odpalali z zagrywki w pierwszym secie naprawdę bardzo mocno i trafiali, więc myślę, że dlatego było tak trudno. Fajnie, że to wytrzymaliśmy. Zazwyczaj jest tak, że drużyna, która nie ma nic do stracenia, atakuje, gryzie parkiet i tak też było teraz, ale ja się cieszę, że po prostu wytrzymaliśmy. Nie mogli grać całego meczu tak jak grali. Widać, dlaczego doszli do tego finału. Zadowolony ze zwycięstwa był rozgrywający Fabian Drzyzga. Przyjemny ciężar i bardzo smakuje. To duże zwycięstwo, jednak historyczne dla klubu, dla polskiej siatkówki. Naprawdę ja je doceniam bardzo. Wytrzymaliśmy trudniejsze okresy. No na pewno zrobiliśmy tam duży krok do zwycięstwa, do tego, żeby grać na pewno w momentach trudniejszych spokojniej. Ale zespół z Lüneburga też grał dużo, dużo lepiej. Myślę, że naszym największym atutem była cierpliwość, bo to, co dzisiaj chłopaki z Lüneburga bronili albo asekurowali, no to ręce nam czasami opadały, ale na szczęście gdzieś to domknęliśmy i możemy się cieszyć ze zwycięstwa. Resovia została przy okazji pierwszym polskim klubem, który triumfował w tych rozgrywkach. Dawid Kubacki, Maciej Kot, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Kamil Stoch. W takim składzie polscy skoczkowie wystąpią w ostatnich zawodach Pucharu Świata w tym sezonie. W weekend w Planicy będzie miało miejsce zakończenie sezonu. Odbędą się 3 konkursy, 1 drużynowy i 2 indywidualne. Kwalifikacje rozpoczną się w czwartek. Pewny kryształowej kuli jest już Austriak Stefan Kraft, a w klasyfikacji generalnej najwyżej z biało-czerwonych jest Aleksander Zniszczoł, który zajmuje 21 miejsce. I na koniec jeszcze wieści z Lozanny. Rosyjscy i białoruscy sportowcy nie wezmą udziału w ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Taką decyzję podjął Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Wcześniej MKO ogłosił, że zawodnicy z tych krajów będą mogli wziąć udział w imprezie, ale pod neutralną flagą. Otwarcie Igrzysk 26 lipca. Jutro dużo chmur na wybrzeżu i Pomorzu, a początkowo również i na wschodzie kraju, miejscami słabe opady deszczu. Termometry zaś pokażą nagło od 8 do 14 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ha. Cecha. Ha. Cecha. Jacek Kabryluk. Marek Kaczyński. Zaczynamy? Tak, tak, jak najbardziej. 8 minut po godzinie 23 to jest kolejne, które? 244. Wydanie HCH. Thank you. I tak dzisiaj rozpoczynamy. Punkowo? Tak się gra jazz, jeśli się nie orientujesz, Jacku, ale wiem, że słyszałeś tę płytę, więc już wiesz, że jazz się teraz gra punkowo, nie tylko w Polsce, bo ja mam wrażenie, że ta płyta brzmi tak, jakby ją nagrali jazzmeni z Polski, młodzi, ta nowa generacja, postjasowa. Ta płyta jest mocna, bo ma być mocna, no bo połowa składu to są ludzie od mocnej roboty. No właśnie, od jakiej mocnej roboty moglibyśmy zadać to pytanie państwu? Z jakiej formacji wywodzą się dwaj członkowie tego składu? Ale oczywiście to jest pytanie wyłącznie retoryczne. Zdradzamy. Czy znają państwo grupę Fugazi? Oczywiście, że tak. W związku z tym mamy członków Fugazi właśnie w tym składzie. Joel Lally, Brendan Canty. Sekcja rytmiczna z formacji Fugazi, do tego gitarzysta Anthony Pirok, który już wywodzi się ze środowiska jazzowego. Od wielu lat nagrywa raczej z jazzmenami. To jest takie granie gdzieś na pograniczu rocka progresywnego, współczesnego, momentami trochę mocniejsze granie gitarowe. No ale doskonale wpisuje się w całą konwencję. On jest takim zwornikiem, mam wrażenie, pomiędzy właśnie sekcją rytmiczną, o której mówiłeś, która stale grają w trio jako The Mesthetics, a do tego dochodzi gościnnie na tym albumie grający na saksofonie James Brandon Lewis, wszędobylski. No i on domyka kwartet i w ten sposób zespół z okolic hardcore punka, czyli z katalogu firmy Discord, przeniósł się do katalogu jazzowej, klasycznej firmy Impulse Records. No właśnie, a można zadać sobie pytanie, co by było, gdyby istniał zespół Morphine, który ostatnio jakoś powraca przy okazji naszych audycji i naszych rozmów. Myślę, że spokojnie mógłby iść dokładnie tą samą drogą. A przy okazji saksofonisty, powiedziałeś wszechdobylski, oczywiście, nie tak dawno, czyli w miniony czwartek gościł w Warszawie, grając ze składem Dave'a Douglasa. Jego płytę też mamy już dla państwa. Co więcej, wydał także solowy album w Intakcie. Zatem no, ma co robić, ale wiemy, że potrafi grać fantastycznie. Jesteśmy państwu winni dwa słowa na temat tego, co dziś przez całe dwie godziny w HCK. Fugazi. No nie tylko, chociaż przez najbliższe 7 minut jeszcze będzie Fugazi z przyległościami, czyli The Mesthetics. Ale później trochę nowości też z okolic jazzu, momentami polskiego. Później trochę muzyki elektronicznej i druga godzina to będzie nasz drobny hołd dla jednej z klasycznych płyt XXI wieku, czyli dla albumu, który za 4 dni skończy 20 lat równe, czyli dla płyty Matt Villainy. Ci z państwa, którzy śledzą zapowiedzi, już wiedzą, a ci, którzy ich nie śledzą, to będą mieli niespodziankę, bo to jest tak eklektyczne dzieło, że każdy tam znajdzie jakiś moment dla siebie. Będziemy się zastanawiać, jakby wyglądała historia hip-hopu, gdyby na przykład ta płyta nie powstała. Ale to w drugiej godzinie naszego spotkania, już po północy, a teraz wracamy do panów z Fugazi i także innych muzyków, czyli jazz XXI wieku. James Brandon Lewis na koniec już solo, no ale wcześniej panowie, cała reszta pograli, Anthony Pirok i ta sekcja z Fugazi, czyli Joe Lally i Brendan Canty. Czyli jednak James Brandon Lewis zakończył nie tylko ten utwór, ale także całą płytę, bo to jest ostatnia kompozycja, która pojawia się na krążku. Ciekawe, co będzie dalej. No, może takie postawił warunki. Myślę, że to jest dobra kompozycja muzyków. Grają koncerty. Ten album nagrali w 2 dni, także bardzo szybko. I etos punkowy. Wydaje się, że po prostu dobrze się rozumieją. Ale wydaje się, że też że ten saksofonista akurat to jest muzyk, z którym łatwo się dobrze porozumieć, bo jak mówiliśmy, trudno na niego nie wpaść. Grywa w różnych składach. W tym roku wydał płytę swojego kwartetu, wytwórnia Intact to wydała, więc to już jest kolejny album, a rok jeszcze młody, więc jeszcze usłyszymy Jamesa Brandona Lewisa. 23 minuty po godzinie 23 HCH w Trójce. Przy okazji nasz adres hch@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji we wszelkich sprawach muzycznych. Jesteśmy oczywiście do dyspozycji. No to czas na polski boys band jazzowy, również młoda siła polskiego jazzu. No właśnie, to jest myślę, że świetne połączenie. Skoro przed momentem mówiliśmy o takiej energii punkowej i o tym, że jazz brzmi dzisiaj w bardzo różny sposób, to ci młodzi ludzie również pokazują, że może brzmieć zupełnie inaczej. A skoro są z kosmosu, no to wiadomo, że wszystko wydarzyć się może. Grają ze sobą od lat, bo zdaje się, że jeszcze w liceum w Bielsku Białej grali. I publikuje ich wytwórnia, która specjalizuje się w muzyce hip-hopowej, i beatowej, i tanecznej. Zatem to jasno nam pokazuje kierunek, w którym to wszystko zmierza. Wytwórnia You Know Me Records otworzyła specjalnie taki swój podlabel You Jazz Me. Najpierw wyszła kompilacja Generacja Jazz i tam był jeden utwór formacji tych muzyków właśnie, którzy się za moment pojawią w naszym programie. Natomiast osobna płyta pod szyldem Kosmonauci nosi tytuł Sorry, nie tu LP. I to jest czwórka, tak jak mówiłeś, grających ze sobą od znających się ze szkoły nierzadko muzyków, czyli Miłosz Pieczonka na saksofonie, Tymon Kosma na wibrafonie, Bartłomiej Lucjan na basie i Jan Pieniążek na perkusji. Tego pierwszego i tego ostatniego to całkiem dobrze znamy też z innych odsłon tej sceny młodej jazzowej. Tak, no Jan Pieniążek między innymi pojawił się w którymś momencie także w składzie jazzbandu Młynarski Masecki i zagrał znakomity koncert sylwestrowy w naszym studiu imienia Witolda Lutosławskiego i był bardzo ciepło przyjęty przez Janka Młynarskiego. Pamiętasz, byliśmy na tym koncercie tak, świetnie i rzeczywiście sprawdził się znakomicie. Chciałem tylko powiedzieć, że czasami warto chodzić do szkoły muzycznej, ponieważ można spotkać naprawdę bardzo fajnych kumpli. Oni skończyli wszyscy zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Bielsku Białej. No, polecamy niniejszym, jak się okazuje. Prowadzi to dokądś. Właściwie to nawet w kilka różnych kierunków, bo to znowu, my znamy już tę płytę. Państwo mogą jej jeszcze nie znać, bo ona się ukaże dopiero za tydzień. I w związku z tym, właściwie na koniec tego tygodnia, źle powiedziałem, w piątek. I w związku z tym możemy powiedzieć, że jest tam utwór soulowy. Właściwie to potroszę Państwo znają, bo jest ten utwór jako singiel. Był prezentowany z Pauliną Przybysz, taki soulowo-jazzowy. Jest utwór, przerywnik rap na końcu. Nie zaprezentujemy go, bo chyba nie mamy czystej wersji, a tam są brzydkie wyrazy. Mimo, jest to utwór jest hip-hopowy. Chyba, że nam się omsknie teraz tutaj, pomyli nam się coś w programie i zagramy, ale może jednak nie. No i jest kilka znakomitych jazzowych utworów, z których wybierzemy ostatni. Ale ostatni to jest 6 na płycie, tylko nazywa się ostatni. I połączymy to z albumem już mającym kilka tygodni, bo z lutego i kierunek jest dokładnie ten sam. Czyli jazz, ale z takim lekkim zacięciem hip-hopowym, no bo to inna generacja. Muzyk, lider ze Szwecji, saksofonista, ale posługujący się też syntezatorami, programujący samplery i tak dalej, i tak dalej. Otis Sanzio i wydał właśnie trzecią płytę Why Otis Tre. I z tej płyty też jeden utwór dla Państwa. Kosmonauci i utwór ostatni z ich pierwszej płyty Sorry, nie tu. A później Otis Sancio i Unknown Slick z trzeciej płyty tego szwedzkiego artysty. No to było słychać było, co zrobił hip-hop z muzykami jazzowymi, że ta rytmika jest zupełnie inna, odkąd pojawili się tacy producenci jak J. Dilla czy Madlib, o którym będziemy dzisiaj opowiadać. Kiedy zaczęły powstawać bity, które nie trafiają równo na raz, dwa czy trzy, czy tylko... Są przesunięte. Są przesunięte właściwie momentami dowolnie. I tutaj mieliśmy też do czynienia z takim czasem, który jest bardzo przybliżony, luźny. Ale... I to zupełnie zmienia charakterystykę utworu. Nie wiem, czy zgodzić się, bo słuchając tej płyty i teraz jeszcze raz tej kompozycji, natychmiast pomyślałem sobie o innym przedstawicielu Skandynawii, który podobne rzeczy robił znacznie wcześniej, który dosyć dobrze znany był i jest w Polsce, czyli o Jimmy Tenorze, który również przesuwał w którymś momencie to uderzenie na raz i jednocześnie fascynował się różnymi brzmieniami. Oczywiście w różnych momentach, bo mieliśmy różne oblicza Jimmy'ego Tenora, ale coś tutaj było trochę z tej stylistyki. No tak, tyle, że on przyszedł ze sceny elektronicznej na jazzową właściwie. Mhm. Grając oczywiście, będąc saksofonistą, takim powiedziałbym półprofesjonalnym momentami saksofonistą, no a później się zafascynował Afryką i te przesunięcia są też obecne w muzyce afrykańskiej w sposób naturalny, więc to u Tenora się wiele czynników spotkało, ale nagrywa cały czas. Tak. Są nowe nagrania, będziemy pewnie wracać do niego. No dobrze, to wracamy do nowej siły polskiego jazzu i nie jazzu. Właściwie moglibyśmy zestawić kosmonautów z zespołem, który pojawi się za chwilę, ale chcieliśmy Państwu dać odrobinę oddechu jednak od tej nowej fali polskiego jazzu. Mówiłeś, że Mesthetics z Jamesem Brandonem Lewisem nagrali swoją płytę w 2 dni. Ci również nagrali płytę w 2 dni. Weszli, zagrali cały materiał, zarejestrowali i jest pierwszy album kwintetu Teo Oltera. Czyli lider na perkusji, to oczywiście wiemy, Olter Junior. Pamiętamy też znakomitego ojca perkusistę również. Kamila Drabek na kontrabasie, Tymek Bryntel na basie elektrycznym. I tu są dwie linie basowe, warto zwracać uwagę. Tadeusz Cieślak gra na saksofonie tenorowym, Aleksander Żurowski na fortepianie. I całość to jest też mocny momentami, mocne podejście do takiej stylistyki nowego jazzu z ładnymi tematami, ale w sferze rytmicznej. No, myślę, że mogliby grać z Mesthetics spokojnie. No tak, i właśnie proszę zwrócić uwagę na te dwie linie basowe, czyli gitara basowa i kontrabas, jeszcze do tego oczywiście perkusja, czyli ta sekcja tutaj jest niezwykle istotna. Zatem no, Mesthetics i oni, to byłoby coś. Słuchamy. Thank you. skończyło się to na dronie i na partii chyba kontrabasu Kamila Drabek, która zresztą mniej więcej w tym samym czasie wydała płytę swojego tria, więc mogą państwo skonfrontować te dwie. Kamila Drabek. Tercetu. Nawet tercetu. A tutaj Teo Alter Quintet na nowej płycie. Dużo się dzieje w ja tym młodym. Przyznaję, wybrałem ten utwór Free Crosses, który podobał mi się z powodu takiego brudu, nieoczywistości tego początku. Myślę, że państwo zwrócili uwagę. On się tak wolno rozwijał i w którymś momencie dopiero doszło do kulminacji, ale rzeczywiście cała płyta jest znakomita. Warto wspomnieć, że skład narodził się w roku 2022, kiedy to powstawał album Portrety 2 i wtedy skrystalizował się ten skład, który nagrał w dwa dni płytę, no i już niebawem premiera całego materiału. HCH, jesteśmy z państwem jeszcze godzinę i 14 minut przed północą, dopóki jeszcze się nie weźmiemy za album Matt Villainy. Nowe nagrania i tym razem najnowsza płyta artysty, którego bardzo lubimy i do którego często wracamy, czyli Fortet Kieran Hebden. Który także pojawi się po północy. Będzie na krótko po północy, bo współpracował tak, z Madlibem. Zdarzyło mu się współpracować z Madlibem. Zresztą cała jego, wszystkie jego działania to jest kilka poziomów. Jest muzyka taneczna, stricte taneczna. Jest taka muzyka ambientowa, i jest wreszcie muzyka bitowa, oparta na samplach, trochę przypominająca instrumentalny hip-hop momentami. I mam wrażenie, że na tej nowej płycie, która się nazywa Three, ale absolutnie nie jest to trzecia płyta Fortet. Tylko 12? No, jakoś tak. Ponad 20 lat kariery. Na tej płycie wszystkie te poziomy się na siebie nakładają. I jeden wychodzi spod drugiego. Także potańczyć za bardzo nie można. Usnąć też nie. Jesteśmy w takiej sferze gdzieś po środku. Tak, ja myślę, że też jest bardzo ważny dla niego ten element i kontekst muzyki świata, bo to jest też artysta, który współpracował z różnymi artystami, produkował muzykę artystów pochodzących z różnych części świata i ten world music jest także istotny w jego rozumieniu tej nowej muzyki, którą prezentuje. Zatem wybieramy dwie kompozycje z jego nowej płyty. Daydream Repeat i Skater. Fortet i nowy album Free w dwóch kompozycjach Skater, Daydream, Repeat. Kieran Hebden powróci po północy, obiecujemy. No, powróci jeszcze nie raz, myślę. Po północy również 20-lecie płyty Mad Villainy, Madliba i MF Duma. To jest duża okazja, ale poszukaliśmy natychmiast jakiegoś polskiego 20-lecia dla skonfrontowania, żeby posłuchać tego, jak brzmiał polski hip-hop dokładnie w tym samym momencie. To była również ważna płyta. W roku 2004 muzyka poważna, wydana w kwietniu przez duet PZ Nun i przy tej okazji wybieramy jeden utwór z muzyki poważnej. Zatem muzyka poważna, a my powracamy oczywiście na poważnie po północy. Co się stało z tymi, którzy byli przy moim boku? Co się stało z nimi? Dla nich łza w oku, dla nich rap. Ale teraz świat jest szybszy, bo pieniądz i czas to najwięksi terroryści. Co się stało z tymi, którzy byli przy moim boku? Co się stało z nimi? Dla nich łza w oku, dla nich rap. Ale dzisiaj hajs ważniejszy, bo pieniądz i czas to najwięksi terroryści. Spójrz na zegarek, zobacz jak szybko czas mija. Nielegale już gdzieś w regale trzymam, wciąż nawijam. Sprzedałeś talent chyba, mówią ci, którzy mówili, że go nie miałem, kiedy ich znałem, intruzi. Teraz pewnie niektórzy z nich śpią na peronach lub zabrać chcą na kielona mnie, bo chcą wiedzieć jak renoma zre. Jedna znajoma, wiesz i siostra już w welonach, prawie inne znów z wieloma gdzieś w pubie. Krążą po Warszawie, błądzą wciąż, ja ich nie trawię. Jaraje w mojej szafie sądzą, yo, każdy mój szlagier jest na ich ustach, głęboko w rapie. Lecz dla niektórych jednak nadal frustrat, mała pluskwa nadal, nic więcej. Jeden ziom przesadzał, więc wezwali Erkę, pozawał, wiesz, znajomi. Jedni w Chicago, drudzy w Wyoming, bo każdy z nich chce być gdzieś, gdzie zarobi. Gdzieś złe nałogi, stare załogi, gdzieś stara pasja, nikt nie chce się narobić, taka praca. My często w trasach, ta, często, jasne. Wiele się zmieniło, gdy tak w przeszłość patrzę. Co się stało z tymi, którzy byli przy moim boku? Co się stało z nimi? Dla nich łza w oku, dla nich rap. Ale teraz świat jest szybszy, bo pieniądz i czas to najwięksi terroryści. Co się stało z tymi, którzy byli przy moim boku? Co się stało z nimi? Dla nich łza w oku, dla nich rap. Ale dzisiaj hajs ważniejszy, bo pieniądz i czas to najwięksi terroryści.